Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. Muszę zacząć od tego, że mam parę lat doświadczenia w dobieraniu piosenek, w słuchaniu ich. Nawet całkiem szybko mi to czasem idzie i czasem nieźle sobie radzę i nie mam większego problemu zwykle z tym, żeby spośród 10-12 utworów wybrać ten, który powinni Państwo usłyszeć, a te, których Państwo nie powinni, to nie wybierać. No ale są takie płyty, raz na rok pewnie, z którymi jest problem. Na przykład ta. problem objawia się trochę tym, że mamy 2 godziny audycji, płyta trwa mniej, zajęłaby 1 godzinę. No dobrze, może jeden utwór byśmy odłożyli na... niekoniecznie musi być w audycji, ale z tych 10, no to przynajmniej 9 powinno się w niej znaleźć. Więc będę zaglądał dzisiaj do tego nowego albumu Delaya Manna. Sentinel to jego tytuł. 10 utworów, tak jak powiedziałem, około 50 minut muzyki. No i samo dobro i samo piękno, chociaż nie zawsze te utwory pasują, bo trzeba się przy nich zatrzymać, po prostu. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, witamy Państwa w dzisiejszym Mikrokosmosie. Mamy już niecałe 2 godziny do godziny 6:00. Na muzykę nową, może tam urodzinowe jakieś drobiazgi będą starsze, ale poza tym same nowe płyty. Ta ukazała się wczoraj. Teeners. Myślę, że od 15 lat rzadko, ale jednak nawiedzają nas z nową muzyką. Ten nowy album, tytułowe nagranie przed chwilą More Again Forever, raczej rozrywkowy, chociaż ten utwór szczególnie przypadł mi do gustu z racji takiej barnowatości. Trochę David Byrne. To Teeners. I chciałem powiedzieć, że okres świąteczno-noworoczny, okres, gdy trochę mniej płyt się ukazuje, jest już oficjalnie za nami, bo obok Teeners na przykład w tym tygodniu wydali płytę And You Will Know Us by the Trail of Dead. Disappears. Wydaje mi się, że opowiadałem Państwu o tej płycie. No, ale to było dwa pewnie miesiące temu, kiedy pojawił się pierwszy singiel. 10. Numeracja, zespół wrócił do numeracji, wrócił. Pojawiła się w jego dyskografii numeracja 9, teraz jest 10. 10. płyta And You Will Know Us By The Trail Of Dead. Nazwa fantastyczna, zawsze przyjemna do wymówienia, już się ją nauczyło mówić. And You Will Know Us By The Trail Of Dead. Ładnie jest, fajnie jest, no i czasem trochę mocniej, a czasem trochę słabiej. Ale na pewno jest to album, przy którym warto się na chwilę zatrzymać swoim uchem. Pass from what little we have to offer, it knows and it laughs. manner of deception does not strike too close. It needs no excuse to give up the ghost. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And you will know us by the trail of that. 10. płyta w dyskografii The Godless Void and Other Stories to podtytuł tego 12-utworowego albumu. W środku, tak jak powiedziałem, trochę mocniej, czasami, i tutaj też warto zawiesić ucho, i czasem spokojniej, i też warto zawiesić ucho. Dobrze ich znowu słyszeć. A zaraz obok Jenny Love. Niby debiut, ale jak się pogrzebie trochę, poszuka, to okazuje się, że 10 lat temu wydała własnym sumptem pierwszą płytę. Ale najpierw posłuchajmy. Thank you. ekipa fantastyczna. Jenny Love, debiutancka, chyba mogę tak powiedzieć, prawie. Debiutancka płyta Ghost Tracks, a tam w środku taka chrypka. I muzycznie gdzieś w okolicach może Karen Ann, a wokalnie, no to już sobie sami muszą Państwo odpowiedzieć, bo tu odpowiedź nie jest taka prosta. Jenny Love. Love. A zaraz obok nasza znajoma, która nieoczekiwanie wydała album ze ścieżką dźwiękową do filmu. Za dużo powiedziane, bo to 5 utworów, 13 minut, z czego większość to takie pejzaże, jak słyszeliśmy przed momentem, niekoniecznie pejzaże należałoby to nazywać, ale w środku jest takie cudo. Yeah. Mm-hmm. się piękna kropa trafiła w tej części audycji. Suzanne Zandvoort i Wendell Lord z krótkiej płyty Self-Portrait. No już. I co teraz zagrać? Co teraz zagrać? Może tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. time going out without me. Vision, no, not without me. Sweet parade of a soul, go not without me. Sweet parade of a soul, by the road without a sign, against the books that made you blind, and to those you've been unkind. Become, so become, to gaze beyond the range of time, to have nothing left behind. And for the stars that don't shine, become, so become. Kolejne nagranie z albumu Sentinel Dileyamona, a wcześniej niespodzianka taka. Smells Like Teen Spirit, myślę, że utwór rozpoznany niemal od razu, no ale w wykonaniu Roma Symphony Orchestra, zespołu, który, i tu jest coś, po pierwsze, nie jest to Rome Symphony Orchestra, tylko Roma Symphony Orchestra, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, mamy rekordzistę, proszę Państwa, i ten rekordzista prawdopodobnie nie zostanie pobity nigdy, dlatego, że że strona profilowa na dużym portalu społecznościowym tego Roma Symphony Orchestra ma 2 polubienia, przepraszam, 3. Teraz już ma 3, razem z tym moim trzecim przed chwilą. Więc to już jest rekord tak wyśrubowany, że myślę, że pobić go nam nigdy nie uda, chociaż audycja ma tam naście lat już, no to jeszcze naście przynajmniej mogłaby szukać takich z jednym polubieniem. No dobrze, to było Roma Symphony Orchestra i jeszcze jedno. Roma Symphony Orchestra wydaje płyty w roku 2019. Pierwsze się pojawiły. W 2020 pojawiły się kolejne i na razie, tak szybko licząc, jest ich 9. RSO, bo tak się podpisują czasami, RSO Performs Nirvana. To jest ten najnowszy album. A wcześniej takie nazwy się pojawiają, nic nieznaczące. Mumford & Sons, Pink Floyd, Tool, Beatles, Queen, Coldplay, Radiohead. No, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to znajdzie. RSO Performs Nirvana w tym przypadku. A my wracamy do nowego albumu Dileyamona. twice as right, with a faith in hell. She blows from east to west, heartless and vain. She crawls in the city, writes a fiction there. She poses as victor, with no care for life and rain. Kolejne i kolejne i kolejne nagranie i zawsze czymś zaskakują. Tutaj gdzieś Marianne Faithfull mi się przewinęła w pamięci. No takie różne, ale to chyba każdy ma swoje. Sentinel to nazwa, którą będę dzisiaj powtarzał, chociaż już pierwsza godzina audycji prawie za nami. A jeszcze w niej Arms and Slippers. Thank you. lo que va a pasar. Si me amo es profundo, siento que me hundo. Sálvame el mundo, dame un segundo. Tengo una pelea perdida en el fondo del mar. Tengo una historia de nunca acabar. Tengo y tengo y tengo y no quiero dar. Eso es mentira, si yo te di mi vida. Yo te quise mi vida y te quiero todavía. Luis i Mir Caramic, Arms and Sleepers, zespół założony w 2006 roku i jak sami piszą, od wtedy wydali 26 albumów i epek. Tak, zwykle instrumentalnie, a tutaj gościnnie pochodząc z Gwatemali Sofia Insua. No i nowy album, Safe Area Earth, Arms and Sleepers. Deserta. Tydzień temu zadebiutowali, dziś możemy znaleźć chwilę, żeby posłuchać więcej z nowego, debiutanckiego, swoją drogą, albumu.